wrzucam na beat, a ty jak się bawisz. A ja jestem tym gościem, który rozbija ten klawisz. Nie ma opcji, w stylu Ene, due, rike, fake. Od prawej do lewej, jeśli jesteś wariatem. Od lewej do prawej, jeśli kumasz ten patent. A melos sam już popłynie jak pierdolony skatek. Pierwszy dream, drugi dream, trzeci flakon, wow. Najpierw dream, później dream, śpiewa balkon, yo. I tak, od prawej do lewej, jak hula cały dance floor. One się kleją do nich jak znaczek z kopertą. Od lewej do prawej, powtórka za zyfki. Ręce cwaniacko w kieszeniach, a nie w górze zapalniczka. Wciąż białe buty, świeże bagi, nowy t-shirt. Sam chyba najlepiej wiesz, po co żeś tu przyszedł. Powiedz skąd jesteś i jaki masz plan. I zrób od prawej do lewej, a one zrobią. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Reprezentuj siebie, swój blok i ubranie. Gdzie masz kroki, w jakim jesteś stanie. I od prawej do lewej, od lewej do prawej. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Reprezentuj siebie, swój blok i ubranie. Gdzie masz kroki, w jakim jesteś stanie. I od prawej do lewej, od lewej do prawej. Hej, tłusty tyłek buja się od prawej do lewej. Buja się, że ten klub chyba rozjebie. Od lewej do prawej ciągle buja się tyłek. Chcesz odmuchać, będziesz jak wśród muchanych. Piłej. I tak od prawej do lewej ktoś w kiblu czyści lustra. Od lewej do prawej one malują usta. Od prawej do lewej one malują usta. Typy jak to typy chcą do 12 usta. Powietrze skurwysyństwo plus alkohol, czujesz chemię. Od lewej do prawej u DJ-a hula fejdy. Zróbcie miejsce z deka, bo to klasyk. Ręce w górze, łączą dwie strony, staj jak klej. Już od prawej do lewej, jeśli słyszysz ten banger. Już od lewej do prawej barman leje ci kolejkę. Prawa, lewa, lewa, prawa, góra, dół. Tak ziomy obcinają jej. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Reprezentuj siebie, swój blok i ubranie. Gdzie masz kroki, w jakim jesteś stanie. I od prawej do lewej, od lewej do prawej. Od prawej do lewej, od lewej do prawej. Reprezentuj siebie, swój blok i ubranie. Gdzie masz kroki, w jakim jesteś stanie. I od prawej do lewej, od lewej do prawej.